आयुर्वेद के ग्रंथों में गर्भ रहने की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मुलेशन मिलते हैं। उनमें से यह भी एक फार्मुलेशन है जिसका प्रयोग देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूले को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इस फार्मूले के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, निर्गुंडी 24 तोले, जातिफल 2 तोले, लाजवंती 1 तोला, जायपत्री 1 तोला, ईसबगोल 1 तोला, मगजी 1 तोला, शतावरी 5 मासे, शिलाजीत 2 तोले, सब दवाओं को कूट कपड़ छान करके चूर्ण बनाएं, तब 5 शेर गाय के दूध में दवा मिलाएं, औटाएं, जब दवा सूख जाए चूर्ण के सदृश हो जाए तब दवा से दूनी मिश्री और 1 शेर गाय का घी 4 तोले बंगेश्वर मिला के सब दवाओं को एक रस करके सुपारी के बराबर 1 महीना या 2 महीना तक खाएं तो ईश्वर की कृपा से स्त्री को 10 महीना में बालक होए, खट्टा मीठा तीता सबका पथ्य रखें। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले की चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। देश के सभी भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने बताया कि ब्लैक राइस का प्रयोग करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 3000 से भी अधिक ब्लैक राइस पर आधारित फार्मुलेशंस के बारे में जानकारी दी, जबकि उड़ीसा के पारंपरिक चिकित्सकों ने 1000 से अधिक फार्मुलेशंस की जानकारी दी। बंगाल के पारंपरिक चिकित्सकों ने 3000 फार्मुलेशंस की जानकारी दी, जबकि दक्षिण भारत के पारंपरिक चिकित्सकों ने 6000 से अधिक प्रकार के ब्लैक राइस पर आधारित फार्मुलेशन की जानकारी दी। इन सभी जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ है। यह रिपोर्ट मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया में निशुल्क रूप से उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही इस डेटाबेस को ऑनलाइन किया जाए। धन्यवाद।